the idea of living this culture. Pokażemy, jak to się robi wszystkim ofermom, niczym Barry Smith i Eric Sermon. Te wszystkie małolaty ubrane w podróby eko, tak naprawdę powinny pić jeszcze mleko. To jest hip-hop w najciszej formie, mówi, że to farsa. Było nas czterech, zostało dwóch jak The Farsa. Żyję tą muzyką, myślę o nie 2-4 na dobę. Wszystkich sezonów tu załatwię jak tenisie z talobem. Breakdance, graffiti, bity, rymy, skecze. Jaram się tym człowiek jak kibole meczem. Jaram się płytami Daz FX czy Gangstara. Towar dobry niczym kubańskie cygara. Ta opcja nie jest mi obca, kumasz? To zostaje na całe życie jak tatuaż. To muzyka płynąca w naszych żyłach jak krew. To nie blef, oddaje się jej cały jak most drew. A ty gościu, jedyny wałek jaki znasz to sruczki. Widocznie nikt jeszcze nie dał ci nauczki. Breakdance, graffiti, bity, rymy, skecze. To jest hip hop w najciszej formie, miejsca poznaje. Dla mnie to dekalog, system wartości. To zostaje na całe życie jak tatuaż. Ostatnio modne słowo, reaktywacja. BHFNG w liczbie 3 powraca. Tu każdy o hip-hopie ma coś do powiedzenia, tak jak pan Makowicz odnośnie jedzenia. A ja miłość do pustego bitu wyznaję, dobrą muzę jak Elena z miejsca poznaję. Chciałbym wszystkim młodym na początku pomóc i pokazać, jak to kiedyś robili Davis. Ale zapomniałem, jak się rymy składa. Gorzyś biały, niczym latem oranżada. To nie przesada, nie pamiętam już nic. To co teraz ty mówię, to taka ściema, taki pizz. To jest właśnie po latach wyznanie o tym, że hip-hop na zawsze w sercu zostanie. I pamiętać będę o Tribe Called Questach. A ty o ulicy już przestań. Nudne to i takie bez żadnego pomysłu. Lepiej by twe gardło jak studnia wyschło. To wszystko takie jakieś negatywne, jak sztuki zakamarki subiektywne. A trzeba wyjść do ludzi i przestać o tym gadać, jak kiełbasa przy lotnisku się tym jarać. Eliena i Enyki nie zatrzymasz, oni grają. Niczym w kuszy szybkę do przodu napinają. Breakdance, graffiti, bity, rymy, skecze. To jest hip-hop w najciszej formie, miejsca poznaje. Dla mnie to dekalog, system wartości. To zostaje na całe życie jak tatuaż. Muszkieter słowa szarżuje na majka. Ty tego nie zrozumiesz, wiesz, braknie ci bajków. Ja tu stawiam warunki, ty co najwyżej trunki. Zrobię tu taki Meksyk, że będziesz nosił opatrunki. Teraz szybko umknij, cioto, bo oto zaleje ci mistrza punchline'ów potop. Ledwoście opanowali z gimnazjum elementarz. Kto by tam pamiętał o czterech elementach? Dla mnie to dekalog, system wartości. Dla takich jak ty gości, za nowym trendem pości. Machasz mi przed pyskiem, brawo hip-hop wydawnictwem. Takich jak ty, siurków, usuwam chirurgicznie. Yo, mam na to patent, jak na łodzi sternik. Zburzę ci światopogląd, jak i gdyż Kopernik. Hej hombre, ty masz ten wielki problem i gębę zblokowaną jak drzwi z koblem. Ja nie będę stał tak jak przy KYBA. Edo N i N Castle wypasiony jak Maybach. Breakdance, graffiti, bity, rymy, skecze. To jest hip-hop w najciszej formie, miejsca poznaje. Dla mnie to dekalog, system wartości. To zostaje na całe życie jak tatuaż. Breakdance, graffiti, bity, rymy, skecze. To jest hip-hop w najciszej formie, miejsca poznaje. Dla mnie to dekalog, system wartości. To zostaje na całe życie jak tatuaż. Hip-hop is something we live, and we look at hip-hop in its 9 elements, which is breaking, MCing, graffiti art, DJing, beatboxing, street fashion, street language, street knowledge, and street entrepreneurialism, trade and business. And that's where, you know, that's the hip-hop that we're about.